ala ci fal ki mom ni glissé rek voilà mu ñow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينا بن سنت يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم ñu leen di nuyu di leen assalamu alaykum wa rahmatullah kon ñu ñëwaat ci résumé fathul hakim al allam lima fi bulugh al marami min al fawaid wal ahkam bu suñu serigne cheikh mohammed mustafa radiyallahu anhu ci jotta bi wessu jotton nañu gis ensemble hadith yi ñewon ci kitabu at-tahara bu bulughul maram min adillati al-ahkam bu imam al-hafiz ibn hajar ahmad ibn ali al-asqalani rahmatullahi alayhi ñu ngi won babu izalati najasati wa bayanha buntu bi nga xamne ci la doon leralé sobe yi ci lay naka lañuy dindé sobe ak leral lan moy sobe ñu won ci première partie bi di takhrijul ahadith muy def takhriju hadisi gisoon nañ ci hadith bi ci ñëkkoon muy hadith sayidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ak bi ci teggoon nit haditham la won ak hadithu ñettel bi di sayidina Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu warda tay ñu wara continuer kon fofu ñu yemon ci hadith yoyu bi ci warona tegu moy hadith sayyidatu aisha bint as-siddiq radiyallahu anhuma wardaahuma imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi munawwan wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل منه متفق عليه منوال مسلم لقد كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم كن منون وعن عائشه ماغي جليتي سونو ياي عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني mono yonent bi alayhi salatu wassalam da don rahas maniyu moy fi nga xamne mom la lal ci yereem summa ginaw gi yakhruju ila salah mu genn ci yere yoyu nonu mu rahas maniyu ba pare di dem genn di dem julli ji ila salah moy beurep bagn koy defe ngir julli ji moy jakke ji munewa ana taman sayyidatu aisha kat radiyallahu anha anzuru ila athar alghasl min mangi gis jeexitalu rahas gi fi mu rahas ci yere bi may gis jeexital bi mun muttafaqun alayhi imam al-bukhari rahmatullah alayhi ak imam muslim ibn al-hajjaj alayhima rahmatul arrahman mungi ñom ñoko solo mune ñom ñoko solo muy muttafaqun alayhi mune wa imam muslim de ci indi version bo xamne dane laqad kuntu afrukuhu dama ko don mune da don xoss li nga xamne habi di delu ci maniyu da ko don xoss ak xoss ci yere yonentibi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fi mu dem dal ci julle ginaaw bi mune amna benen version wa fi lafdhillah benen version bo xamne ba legi imam muslim mune laqad kuntu ahukuhu yabisan bi dhufuri min thawbihi sallallahu alayhi wa sallam mune da ko don xoss ak li nga xamne moy wewam ay wewam da ko don xosse ki yere yonentibi alayhi salatu wassalam hadith bobu nonu kon imam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi newon nañu neena muttafaqun alayhi kon ñom imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma niñu ko waxe legi ñoko solo nako nonu imam ahmad ibn hanbal dal dina koy solo ak imam abu daud ak imam at-tirmidhi muy wa ahlus sunan al-arba'a ñom ñep solo nañ hadith bi ahlus sunan al-arba'a muy ñent téré hadith yu maggi buñ né as-sunan al-arba'a muy sunan imam abu daud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i imam an-nasa'i ak imam ibn majah rahmatullah alayhim ñom ñep solo nañu ko waye sunan ci début hadith yi gisoon nañ ne du ñom rek bind ay sunan amna ñeneen ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ño xamne bind nañ lolu ku melni imam al-bayhaqi rahmatullah ala al-jami' ñom ñep solo nañ ko nako non imam abu awana ñom ñep solo nañ ko mu jaar ci yoonu amr ibn maymun mom mo ne dafa laaj sa'altu sulayman ibn yasar mu ne dama laaj sayidina sulayman ibn yasar ne won tabi'i bu mak mu ne dama ñew laaj ko mom amr ibn maymun mu ne dama ko laaj li jëm ci walu maniyu bo xamne dafa laal yere mu ne ayghsilu ndax dakoy ndax day raxas yere bi day raxas ayghsiluhu am yaghsilu thawb day raxas maniyu bi wala yere bi yep lay raxas moy est ce que maniyu bu dalé sama yere man amr ibn maymun yere bi yep lay raxas wala damay raxas rek place bi nga xamné fala maniyu bi lal muné man dé akhbarat ni aisha serigne bi diko ton moy sayyidina sulayman ibn yasar rahmatullah alayhi mun akhbarat ni khabarna ma aisha sayyidatu aisha radiyallahu anha mun yunan anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaghsilu al-mani moy mem hadith biñu gis ni moy version imam muslim bi vers expression yim utiliser moy mem bi mun yunan tibi alayhi salatu wa salam daron raxas li nga xamantene moy man yu ginaaw gu mu genn dem julli ji ci yere yoyu man may gis jeexitalu raxas bi ah kon lolu moy hadith bobu amna yenen version yo xamne dane kuntu mom yaay aisha dane mom moy raxas ndax fi dane kana nabiy dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo don raxas am yo xamne dafa ñoo mune mom mo doon raxas version yo xamne dañe kuntu arsulul mani man ma ko doon raxas lol nak dafa waral am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi alayhim ku melni imam ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi nako nonu lako imam ibn al mulaqin topé ci wax joju muné mom imam ibn abdul barkane kene yonnati bi alayhi salatu wassalam hadith bi ni moy né sayyidina sulayman ibn yasar lu moko déggé ci sayyidat aisha moy kon ndax hadith bi dane kana yaghsilu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghsilu almani a imam pa imam ibn al-mulaqin imam al-bazzar mo netali kené né yonentibe sayyidat aisha kené dañ doon raxas hadith bi ni ci ben mom rek lañ ko moy ci yoon wi la joggé ci amr ibn maymun mu jole ko ci sayyidna sulayman ibn yasar mu né ta mom déggewul ci ki nga xamné moy sayyidat aisha li ni waye ku melni ñoo imam al-hafiz ibn hajar dañ né ah kay déggé nako ci mom ndax hadith bi ni dané akhbarat ni aisha sayyidat aisha moma netali kon lolu te le fait que imam al-bukhari rahmatullah alayhi depo ci tamit solo même hadith bi lolu day wone ne kon dako deg réellement ah ndax amna ci version bo xamantene ni ki dané sayyidna sulayman ibn yasar dané sa altu aisha man ma laj sayyidatu aisha kon kinen ma laj ba parani akhbarani akhbaratni koku moy kon dako deg ah legui mu dess benen côté bi kon moy hadith bi hadith bu werr la nek ci li gina kawé ci hadith bu werr muy muttafaqun alayh benen côté bi moy li jëm ci walu xoss bi côté bobu kon gis nañ né version imam muslim la rahmatullah alayhi way nako non imam ahmad solo nako imam abu daud ak imam ibn majah ak imam an-nasa'i ak imam ibn abu awana yi solo nako ñom ñep ñu jaar ci yoonu ibrahim an-nakhai sayyidna ibrahim an-nakhai mu jël ko ci al-aswad ak al-qama ñu ne won ay tabi'i yu mag ñom ñaar dal aswad ak al-qama talibe yu mag ci sayyidina abdullah ibn mas'ud ak ñom sayyidat aisha yi mune dafa am ben gan bo xamne dafa wacc ci sayyidat aisha moy dafa ñewoon ah muy mu xeye moy mu gënt bimu tedde mu gënt xey dañ ko ganale ci kër gi bimu yewo mu gis ne dafa am manuy mu jël ndox miñ dess ñom miñ yoron diko di ci raxas manuy bobu moné ci la ko sayyidat aisha radiyallahu anha gis ne ko doyon na la rek bo gisé lolu nga raxas beurep bi bo gisul dara wa in lam tara nadhta hawla bo gisul dara nga daldi wis ci li nga xamne moy fi nga xamne ci nga japp ne fi le mais jarul won ngay raxas yere bi yeb amna ci benen riwaya bo xamne ah moy kiko def moy gan gi dafa tuddu mom moy abdullah ibn shihab al-khawlani rahmatullah alayhi mom dane man bama demone keur moy dafa demone ci sayyidat aisha mu ganale ko mu fanan fa ci keur gi mom mu gënt bi mu xeyé nak mu jël di raxas yérem di raxas li nga xamné moy yéré bi nga xamné ci la manuy bi laal am benn ki bu ko gis moy ki benn bon buy ligéyal sayyidat aisha benn bindan bi gis ko dem boole dem wax ko ya aisha radiyallahu anha tene ah gam gi kat liñ fi déssé ko ndox as ndox mu ngoy raxasé yérem mu ngi ci foti yérem mu ñew wax ko sayyidat aisha radiyallahu anha ne ko nak doyon na la moy mom la ëndé hadith bi ni mu ne ko falawra ne ko mande buma falawra aytu shay'an ghasaltu buma masono gis dara ci lool dama ko don raxas waye gisna sama bop laqad ra'aytuni wa inni la ahukkuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yabithan bi dhufuri mune man don na retrouver wu ci situation bu melni mais budé bu waw la moy man yu bu waw motax muy wax dama ko don xos ci yere yonnati bi alayhi salam ak samay we kon lolu moy hadith bi takhrij hadith bobu waye hadith bu melni sayyidina abdullah ibn abbas solo na hadith bu melni nako nonu sayyidina ammar ibn yasir amna tamit lo xamne ñu jël jeexital buñu jël ci sayyidina amr ibn abdullah ibn amr ak sayyidina abdullah ibn umar ak sayyidina sa'id ibn abi sa'd ibn abi waqas sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhum kon lolu moy hadith bobu bi ci teggu won mo don hadithu sayyidina abi sam munawon wa an abi samhi رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغنم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من وعن أبي السمح مبجلة صحابة وخمنا لني وقت أبي السمح رضي الله تعالى عنه من يننت بي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من داو يالا بي نينا صلى الله عليه وسلم يغسل دني رخص من بول الجاريه دني رخص تي ا تور ندوخي كيغا خامني موي خالي بو جيجين لير بو جيجين بو خامني دافا تور ندوخ famu tour ndox dañ koy moy yere yak yoy dañ koy raxas mune budé wayu rashu des nañu wis min bawlil ghulam ci li nga xamné moy tour ndoxu xalé wu goor moy lire wu goor mune hadith bi akhrajahu abu daud mune imam abu daud moko solo ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhima من وصححه ويرن حديث بالحاكم دي امام حاكم النيسابوري رحمه الله عليهم كون حديث بي كون ньоญو لا واخ ньоكو solo موي سيدنا ابو داوود اك امام النسائي نكا امام ابن ماجه solo نكا امام البيهقي اك امام الدارقطني اك امام ابن خزيمه امام الحاكم solo نكا bien sûr motax mu weral ko hadith bi nak dafa mu jaar ci yoonu sayyidina abdurrahman ibn mahdi sayyidina abdurrahman ibn mahdi gison nañ ko ci hadith bi moy ci jotaay bi wessu gison nañ ko bokon na ci challale yi ñu gison moone mom mu jele ci yahya ibn al-walid mom moone netali nañu muhill ibn khalifa at-ta'i mom moone hadathani abu samh mom moone kiko netali mom mo jele hadith bi ci abu samh moy muhill ibn khalifa at-ta'i mom moko jele ci sayyidina abu samh mune sayyidina abu samh hadith bi nim ñewé mune kuntu akhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kana idha arada an yaghtasila qala wallini qafak mune man de dama don ligeyal yonent bi alayhi salatu wassalam mune bu masana beug sangu moy lim don xew kana day wonene kon du ben yon la xew du ñaari yon ci en general kana day tek tale ken mbir mi yadul nal dawami wal istimrar waye leg leg du woné lolou lolou moy en général des fois ñu utiliser kana fo xamné lér nañu né li ben yoon la xew xewatul benen yoon mais ñu utiliser kana mune yonnent bi alayhi salatu wassalam dako doon mom dako doon ligéyel kon dafa bok ci ñi doon ligéyel yonnent bi sallallahu alayhi wasallam lolou nak nit manu lam jarolé guko gina reuy lolou mom moy nek kuy ligéyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nit manula am garat bu ko gina reuy wa motax way kat ba don wax ya laytani kuntu fardan min sahabatihi aw khadiman indahu min asgharil khadam mune aka nekhon ma nekkon khadiman min sahaba fardan min sahabatihi ma nek kenn rek ko xamne amana sax du guñuy tuddu ma bokkon kenn ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ma bokkon surtout khadiman ma nekkon ko xamne kenn ci mindanam yi ñuko doon ligéeyal ci ñiko doon ñi nga xamne ñoko doon ligéeyal ak neexon mom loolu la doon mebet mom julit bu musit loolu ngay mebet loolu ngay mebet ta wessul alhamdullilah ka wessul ah kon mu ne mom da doon ligéeyal yenenti bi alayhi salatu wassalam bu ma sonu bëgg sang mu ne ko wan ma sa gannaaw moy pour mu dal likoy protéger ak amana ñi romb ak nit ñi munema wan ko sama ginnaw fa asturuhu bihi ma daldi koy sutural moy ma daldi dox digeunte mak botu ñeneen ñi munefa utiya bi al hasan aw al husayn neena ñu daldi indi ñu andil ko ben bes sayyidna al hasan wala sayyidna al husayn kenn ci ñom ñaar radiyallahu anhuma munafa bala ala sabrihi fajitu arsiluhu faqal yughsalu min bawli aljariya wa yurashu min bawli alghulam neena ma ñew ngir dal likoy raxas ndax lool la moy jarul ngay amna yo xamne jarul ngay xaar mune ma dem ngir raxas ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yughsalu moy jaruko jaru la raxas yughsalu dañuy raxas min bawlil jariya ci tour ndokh yi lire bu jigen wayu rashu dañuy wis min bawlil ghulam ci budé tour ndokhu xale bu goor lire bu goor ah hadith bi nak Imam Ibn Abdul Barr rahmatullah alayhi dana hadith bi ni moy manuñu te sukkandiko ndax lan mo ne ndax riwaya gis nañ ne Yahya ibn al-Walid moko solo mo ne ta mom dafa nek ko xamne xamuñu ko muhall ibn khalifa yit at-ta'i koku mo ne ku wéré di la moy degeerul ku faible la mune ah li nga xamne dal moy li weur moy mom raxas bi riwaya yi ñew ne dañ koy raxas lool mo weur mais pas wis c'est pas que mom dafa nek c'est vrai que ngi ngiram dañuy gis ne lool dinañ ci ñew ci ki ñu tuddu ci masail fiqhiyya ndax borom xam xam yi duñ ne man sama ngir li la rek legi man ku dina fexé même trouver lo xamné lèr na mané tuddu man da nek dalil ma fexé mu nek dalil non du lol dé non lol mom yaakar na né ki gina soufé xalat sax ci julit ni mom warna xamné borom xam xam yi du non lañuy gissé waye mom dafa gis que ne hadith bi dafa japp ne wirul ndax li tax wirul wax nako neena ki Yahya ibn al-Walid fihi jahal mom xamuñu ko te ke dafa wéré di ah legui mom lol motax mu ne kon nak kon hadith yi nga xamne ñi riwaya que ne moy sorti ndox bi moy lol moy lo xam dañ ci def ndox mais pas wis yoyu moy yi nga xamne moy li gina deuguer te lol moy li deuguer ko melni imam ibn abd al haq rahmatullah alayhi mom andi ci mom ci wax jojo waye tontu bi len yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim tontu moy kene yahya ibn al walid mi nga xamne dane dañ xamuñu ko imam an-nasa'i rahmatullah alayhi wiral nako bu don ne xamuñu ko kon naka lako imam an-nasa'i meuna wërele te imam ibn hibban tudunako ci ñinga xamna ñoo as-siqat ñi nga xamna ñoo ñu deugal legi kon loy lolu lol day dindi kon problemu jahala gi nga xamne moy waji xamuñu ndax kuñu xamul lol day tax hadith bi du wër hadith mom bu ci gennu goor neena ma wala bok gennu goor genn mak mu bax neena yoy yeb day tax wax ji dootul deugal ak nu musiw siw ak luñu ko yagge yagge deg ak kako netali num mana am daraja buñ topé ci ki rek moy wax ju mom budé lol rek kay cyallal gi mom lol deugul ku mus nak tayewu boy netali yoy bi yebo nga préciser yoy nga préciser yoy que ne a wax ji kat luñuy netali la bo manul ag ci cyallale moy siratu tamrid a netali nañu de ñu ngay wax de mu leer la ne ko deg mom bu xame dina xamne yow engagé wo sa dara yow ci wax waye di affirmer na nenañu lolou tamu leer na ne genn goor gu bax mo fa ne ta xamuñu koku moy kan lolou day tax wax ji dootul deug legui nak yi buñu ko appliquer won ci suñu dundu ñun en tout cas ci rew yi wolof dara du fi wër netali da naka dara du ci wër dara alhamdullilah ba hadisi jaarul ci ñun lolu ak tiant la lolu du tutal suñu bop wala dañoy xé non tiant la ndax budé nit ño xamné wax ju nara ju ñu dugg mu yaq li nga xamné mo upp solo ci dundu bi muy li ñi jaamo yalla bu yalla défé mu aksi ci ñun té ñoo nawuñu ci duñu wax alhamdullilah ñi alhamdullilah kon ñu gis ne kon rere gogum wax moy kon deñ na moy comme que imam an-nasa'i solo wëral nako lool day wone ne kon mom kuñu xam la ta imam ibn abdurrahman ibn mahdi mi ñu wax legi mom solo na ci mom gis nañ ko ak ñeneen ño xamantene du mom kesse mo solo sax ci mom kon loolu day wone ne kon jahala gogu teggeeku na kanta legi mu dess kenen kim wax bi muhall ibn khalifa rahmatullah alayhi mom le fait que imam ibn ma'in rahmatullah alayhi dal dikoy deugural moy lolou danaka doyna waye ku melni ñom imam abu hatim ak imam an-nasa'i ñom ñi ñep imam ibn khuzaimah ñom ñep dal dinañ japp ne waji mom ku deugural kon lolou day wone ne kon wax jojele tamit day teggeku ta imam shu'ba rahmatullah alayhi ak imam thawri solo nañ ci mom te sayyidna shu'ba ak ñi ni imam sufyan thawri duñ jëlé luddul ci ku deugal waaw imam shu'ba rahmatullah alayhi mom comme que jëlé na ci mom surtout moy man dula nek ko xamantene ni ay waxam kenn du ci baye xel ko xamna da doon wax ne mu def mu ndialo moko gënal muy def tadlis pour wax pour wane mom moy ngay netali lo xamne yow deggoko ci king koy ci nga nene mom en tout cas buñ déggé wax ji dañuy fogné yow ci diw nga ko jëlé ndéké réellement jëlé woko ci yow ci mom ndax expression bi ngay utiliser mané an diw bu mané an Moussa muy Moussa muñu xam muma xam man xam nga nit man na fogné wa comme ko xamna ko sama xarit la kon buma né an ci la ko ci mom la ko jëlé direct alors que ndekem jëlewumako ci mom waye bañu tuddu intermédiaire peut-être intermédiaire bi bu ci bu feñé du bax wala sax tuddumako en tout cas ñu xamné ki ni jëlewumako ci mom may utiliser an mom mu né ma def ma ndialo sax moma gënal may def lool mo ngir wan mom ni nga xamne non la deugere won non la don sammo ak ni nga xamne mom lay jele ci serigne mi ta dafa tamon lol jele ci yow ci serigne hadith ñewat tok lu yag ñewat lajat ko hadith bi di xol nan la koy netale bu ko netale mu ne wa mu noté wat tok bayi wat ba benen yon mu ñewat di xol est-ce que serigne bi teena affaire bi hadith bi nim waré nga gis liguey bob yeb mu don def boudé jëlé na ci ki ku melni ak sayyida sufyan ibn sa'id ath-thawri lol lay woné na kon muhall ibn khalifa kon du ko xamanteni ni moy tialale mom ko deugër la lolo tax kon imam al-hakim dal dikoy wëral nako non imam ibn khuzaimah ak imam ibn al-mulaqin imam al-hafiz tamit ibn hajar rahmatullah alayhi weral nako imam al-bukhari neena hadith bi hadith bu hasan la mom nak xam nga imam al bukhari rahmatullah mune hadith bu hasan lolou moy du ci sahih bi ngay fek mu nan la hadith bi hadith bu hasan la yoy en general imam at-tirmidhi rahmatullah dafa bari hadith yum koy laaj wa diw mom wala hadith sangam mom wala diw mi ci tialale hadith sangam koku mu koy ton waye du ci sahih bi ngay dem fek imam al bukhari nan la kon mom dal dinay neena hadith bi hadith bu hasan la bun hadith mu melni imam sayyidina ali ibn abi talib dal dina koy solo nako non imam sayyidat um qais bint mihsan dal dina koy solo tamit hadith mu melni ak sayyidat aisha ak sayyidat um kurz ak sayyidatuna lubaba bint al harith al hilaliya newon ya sayyidina abdullah ibn abbas imam ya um salama ak sayyidatu zainab bint jahsh nako non sayyidina abdullah ibn amr ibn al as ñom ñet dal dinañuy netali hadith yu melni lolu mo jëmon ci tahrij kon hadith bobu ñaar yi ci teggu won muy ci chapitre kayfiyatu izalati an najasa bi sifatin amma yele dama fatte won wax chapitre moy biñ bu ñëk bi ahkamun najasatil mukhaffafa wal mafuwi anha law moy atay yi nga xamne moy sobe yi nga xamne dañ leena woyofal ak yi nga xamne dañ leen di jéggelé lool mo doon turu chapitre hadith 26 bu sayyidina abu samh biñ jogelé حديث يا عائشة رضي الله عنها حكم المني وغيره لا تدون شابيتر فصل حكم المني اتي ليغا خا نني المني اك وغيره اك يمل لي موم شابيتر بي نك موي نياري حديث موجي موي حديث سيدته اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما اك سيدنا ابو هريره يوي شابيتر بي مودون نيغا خا نني كيفيه ازاله النجا نك لا ني دنده ليغا خا نني توخال li nga xamne moy sobe d'une manière générale kon hadith bi sayyidatu asma bint abi bakr mun kon wa an asma mu ngi jole ci sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma muy sayyidatu asma di domi sayyidina abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu anhum mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam munekone yonentiba alayhi salatu wassalam a suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an dam al hayd yuthibu sawm wala sayyidat asma muné dañu laj yonentiba alayhi salatu wassalam ci mbiru yi deretu mbeureug bo xamne dafa laal yire mbalan moy nan lañ koy setale lol moy laaj bi muné tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanḍahuhu thumma tusalli fi muné dang koy xoss ginaaw gi nga dal di koy fété ak li nga xamné moy ndox ginaaw gi nga lenkaliko bo paré nga dal li ci djulle moy processus bi la ko wax non mon muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoko solo mon wa an abi hurayra mon se jeulena ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mon qalat khawla mon sayyidatu khawla bint yasar radiyallahu anha dane ya rasulullah wa sallallahu alayhi wasallam wa ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam wa illam yadhhab ad-dam wa legi li nga moy day niru suitu hadith biñ joge moy limim waxe lolé moy ko wa legi bu affaire bi dañul nak moy boko raxasse mais nga gis deret bi moy mu bayyi ci ay trace bu demul nak munako yek fi kil ma'u ndokh mi utiliser nga ndokh mi ngir raxas ko doyna la kep wala yadurruki dula lor atharu moy jeexitalu deret gi dess après ginaaw bim ko raxase ba def li nga wara def lolou doyna la moy nox mi ngi ko raxase rek doyna la kanta dess na quelques traces lolou non dula ci wañi dara budene def na li nga man bax tamit bur yalla la yukallifu llahu nafsan illa wusaha kon yonentiba ali sah sam kon munako yak fi kil ma'u dina la doy ndokh mi wala yadurruki dula lor atharu mun akhrajahu salona hadith bi at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi mun sanadam nak da'if lako wereji kon ñaari hadith yoyu bu ñeek bi kon muy hadithu sayyidatu asma kon imam al-bukhari moko solo ak imam muslim rahmatullah alayhim ima ak imam abu daud ak imam at-tirmidhi muy wa sunanul arba'a ñoxon sank ñom ñep solo nañu ko ak imam ahmad ibn hanbal a general sax buñ tuddé ash-shaykhani ba par mom lañ ci tek imam ahmad ndax c'est muttafaq ni tax ñuy jital imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi moy lolu yag nañ ko gis moy téré yi gina wër ginnaw li nga xamne moy al-quran ta buñu deppowé solo lenn moy ci moy li gina kawé hadith bo mëna trouver loro tax ñu leen koy ñu leen di jëk tuddu sino imam ahmad mi seen serigne la won ñom ñaar moy seen serigne la won imam al-bukhari imam muslim ay talibé imam ahmad la ñoon rahmatullah alayhim kon ak ñi ci dess imam abu daud tamit talibem la won talibé imam ahmad la won ak ñom imam at-tirmidhi solo nako imam an-nasa'i ak imam ibn majah nako non imam ibn khuzaimah solo nako ak imam al-bayhaqi ñu jël ko ci yoonu hisham ibn urwa ibn zubayr muy hisham di doomu sayyidina urwa ibn zubayr radiyallahu anil jami' mom mu jël ko ci soxnam lako jël di fatima bint al-munzir muy soxnam lawon bu tudon fatima di doomi al-munzir ñom ñep di ay seutu sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala an ali abi bakr jombul day gis na borom keur gi di jele ci soxnam xam xam legi nak day nirulu tumurank ku ba wax sax tam ñu fam ne da nga joom lapsus la wala xawmal salam may sa police salam may ñu la jitu da nga bëggono wax ndaw si mo jele ci serignam far nga ne serign bi mo jele ci ndaw si nit ñi lay corriger ndax du lu lolu bari wol lu ngay xew waye da doon xew ñoomit lolu day wone tamit doonu ñu won ñu reey reey lu non non man mom jigen wonuma jangal surtout sama soxna no damay yeb moy esprit bobu kuy ut xam xam du ko def ñi ngay jangal sax man nañ la jangal lo xamne bo yeron téré yeb do ko gis lolu day am kon mom mu jël ko kon ci soxnam di fatima bint al-munzir radiyallahu ta'ala anil jami' mom moko jël ci mamam di sayyidatu asma bint abi bakr di domi sayyidina abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu sayyidatu asma ne ja'at timra'atun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat mune dafa am ben jigen bu ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko ihdana yusibu thawbaha min dam al hayd kayfa tasna'u bi mune kenn ci ñun yereem deretu mbeureuk dakoy laaj dakoy day laal dal ci yereem ci lambayam ana nan lay def ak deret doju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tahutuhu dang koy xoss summa taqrusuhu bil ma'i nga fete ko ak ndox summa tandahu ginaawi nga lenqaliko summa tusalli fi ginaawi nga julle ci lol moy lafzu imam muslim expression imam muslim ibn al-hajja rahmatullahi alayhi nako non imam ash-shafi'i solo na hadith bi tamit mom ci yonu sayyidina sufyan ibn uyayna ci mom lako jele sayyidina sufyan ibn uyayna mom mu jele ko ci tialale bi sayyidina hisham ibn urwa mun annahu sami'a imra'atahu fatimata بنت المنذر تقول من دغنا سخنام سيده فاطمه بنت المنذر دي واخ ن سمعت جدتي دغنا سماما اسماء بنت ابي بكر دي اسماء دي دوم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه من مو نتالي حديث بي legui nak moy hadith tialale imam ki verse ki bi hadithu bi nga xamne mom la ci imam ash-shafi'i solo rahmatullahi alayhi dañuy wan kon tan mo laaj bi xam nga bi ngiss legui ci moy version imam muslim bi dane ja'at imra'atun ben jigen mo ñew fi muné man mom muné mom mo doon laaj mom mo laj yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon dañuy xamne kon digeen bobu mom la won moy mom la won xam nga lol dang koy gis ci ñenn ñi ñuy wax sé di wax sen bop mais d'utiliser troisième personne legi ku ki wul da ngay fokk ne keneen la neke bopom lay wax li c'est pareil ja atimraatun moy man dikna man la won man ma don laaj man ma laaj bi ah kon legi hadith bi ci tegu moy bu mujju bi kon imam al hafiz rahmatullah alayhi mun akhrajahu at-tirmidhi lolou waxone moy def le go xamne dako imam abu daud moko solo mais pas imam at-tirmidhi comme niko mom ci bopam wax na imam al hafiz ibn hajar ci bopam wax na xamna ne imam at-tirmidhi solo wal hadith bi way lol jombul ku bindu tere bu melni ci mokal leg sax ngay recopier bo sa xel dem ci len nga bindu ko to doko tay waye mom xamnako te préciser na que ne li imam fi fathul bari que ne imam abu daud moko solo ak serignum imam ahmad nako non imam al bayhaqi rahmatullah alayhi ñom ño solo hadith bi mu jaar ci yoni abdullah ibn lahiyan عن يزيد بن ابي حبيب عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره مجار كون امام ابن لهي عدي عبد الله ابن لهي عم موكو سولو مجلوكو تي يزيد بن ابي حبيب موم مجلوكو تي عيسى ابن طلحه موم موكو جلو تي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه من ان خوله بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم من سيدته khawla bint yasar dafa dikkel yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daldi muné ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam muné yow ndaw yalla li innahu laysa li illa thawbun wahid muné man de ben yere la am moy ben yere la am moy bumay nelaw mom lay nelaw bumay togg budé damay togg mom lay togg bumay séti nit mom lay sol bumay dem marché mom la bumay dox samay soxla mom la sol ben yere la am waw alhamdullilah ah contraire bi mom kasiyatun ariyat ñom ñu bari la ñom mom du ben yere la ñor yu bari la ñor sauf que dara jotu mok dara yam rek kokum mom dara press ki mom ben yerem bi lu man bi melit jotna lolou am ben yere mo gën yor armoire yere bo xamne lo ci sol buñ la ci buñ la alul yere do julli budé kuy julli kon mune kon man ben yere kep la am waw buma gisé sama mbeureuk tamit ah moy ci yere bob lay fekk ma sol mom la yor legi fa kayfa asna ana nak lay def muneko bo deme ba sa mbeureug gi jeex muneko farsilihi nang ko rahas moy dar khas summa salli fihi ginaaw bi nga julle ci yere muneko fa qalat muneko fa in lam yukhrij dam wa legi budey nak malgré ni mako rahas don deret gi demul gennul munako yakfi ki ghaslu dami wala yadurruki athar rahas bi ngay rahas deret ji doyna legi jeexital bi ci dess lolou du lolo kon moy imam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi di gis ne kon hadith bi de ko riwaya bil maana moy ne du expression yi sayyidatu khawla wax radiyallahu anha mom du lol lendi waye mais contenu bi lepp mu ngi ci bir motax lolou ñu borom xam xam koy def du lu ñuy may ku nek rek ku teub rek ñu ne la ay wa maana wal affaire yi dedet riwaya ko bil maana dedet legi yow lol motax japp kaddu yi niñ ko waxe am solo ndax du ñepp ag fo xamne am niveau bo xamne ñom man nañu degg wax ja xamne même buñ ko résumer lepp ngi ci bir mom non la def ni ndax bo gisé hadith bi da ngay gis ne kon non la def mom imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayh legui na hadith bi me wër na mirul moy hadith bi dafa am wax ci côté abdullah ibn lahia ndax dafa am ci borom xam xam xam nga ndax ku bax la won don jangale hadith tamit waye sauf ko keeyitam yim don jangale tere mi dafa mujjon lak be mu sanko tere yi sanku legi teewu ko mu continue di net di jangale lolou motax am borom xam xam rahmatullah alayhim am ñu ne no imam ibn lahi anak wa rahmatullah alayhi moy il faut motax yu mel non nit ku mel non dañuy soxla xam ana ñan mo jele won ci mom laata téré ay lakam diit moy serigne bo xamne xam xamam bi yépp ci écouteuram bi la neex mp3 bi ci le lepp neex mu dugg ci métro bi ñu tafu ko ta amu ko fenen légui buy netaleti koku dañuy soxla kan lañu sacc affaire bi 2015 ñu rewaw ana serigne ana talibé mi jangé won ci mom avant 2015 avant ñuy sacc buñ mané xam sax mois bi ñu xam ko ndax comme que talibé yi tayé dañu amone yitté tayoy xam xam daléna jaralon lu né di wër ay réwi réw ay dëkk ay goxi gox ñu xamné diiw kat budé makka la dekkon ñu né diiw mom mo nga fa ñëwon mom ca kori la fa ñëwon téré yi lak wéru tabaski kon dañuy xamné ki graw mais bu ñëwé at ma ca téggu dañ nan kon moy yoy dañ koy soxla légui nak budé lool man da nek wala ñu xam ño xamne mom leer na ne ñom luñ jël ci mom deugër na ñoñu non buñ leen xamé dañ leen di téy légui nak imam ibn lahi ami mom loolu moko dal légui nak borom xam xam rahmatullah alayhi ñu ne duñu man rek tamin ne mom lumu netali rek ñu ne nañ leen sanni dedet légui am ñu ne dañuy xol bude ne ku melni sayyidina abdullah ibn wah ak sayyidina abdullah ibn mubarak ak sayyidina abdullah ibn yazid ñom ñet abadi la yi moy ño xamne abadi la moy pluriel abdullah ñi tuddu abdullah ibn yazid abdullah ibn wah ak abdullah ibn mubarak budé ñett ñi ñom ñoo solo ci mom lool dañ koy japp moy ne deugër na moy day leer ne li deugër na ndax ñoo app moy ñom jëlé wuñ ci mom loolu lu deugël légui loolu nak motax suñu hadith bi ni Abdullah ibn Wahb du ko solo ci Imam Ibn Lahiya kon hadith bi day mujjul côté bobu kon buñ xolé côté bobu moy lolou lay téggéku le fait que ñuko doon jam né bon imam ibn lahiya tat il faut ñu def attention ci mom moy kon lolou lay téggéku waye hadith bi dafa bari ay yoon yo xamné dafa ñew din hadith bi ni dafa bari ay yoon yo xamné lu mu new moy hadith bi hasan la yeb lu mu gina wacc minimum ci walu deuguer moy hadith bu hasan motax sayyidna qutayba ibn sa'id don wax ne man dal gis nga imam ibn lahiya duma jele ci mom ludul lo xamne imam abdullah ibn wahb dako solo ta suñu hadith bi moy li nga xamantene version bi ñew ci riwaya bi ñew ci Imam al-Bayhaqi Imam Abdullah ibn Wahb dako solo kon hadith bi day muju nek hadith bo xamne bu wer la wala minimum bu hasan lay doon hadith bu melni nak sayyidatu aisha radiyallahu anha dal dina koy netali hadith bu melni ak sayyidatu umm qais bint mihsan ak sayyidatuna khawla bint hakim radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in kon lolou mo jemon ci tahriju hadith walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ li nga xamne moy tahriju hadith legi kon mu dess deuxième partie bi moy mo don lan moy li nga xamanteni ni moy masail yi ñu don gis masail yi façon wu ñett ki ay masala la don don bi ñu jëk mo don wax ci li jëm ci walu tegginu xam xam ki joxe xam xam ak ki sakku xam xam bi ci teggu mo don li jëwon ci masala fiqhi benen bi moy li jëwon ci masailul ki yi jëm ci walu usul bi al qawaidul fiqhiyya moy méthodologie bi ak li nga xamné mom moy atté yi ana fan lañ leen di jëlé ak fuñ leen di tek ci yane règle lay teggu kon bu ñëw ci parti bu ñëk bi moy li jëm ci walu adab yi ñom nak adab yi moy li nga xamné mom bu génné ci xam xam bobu day gañ borom la mahala ken du jass moy borom xam xam bo xamné téggin zéro mom yi yonam newuti moy mom paka ndax xam xam mi paka bo ci jow ci jëfëndikoowul mom mu dalay fad bu ci ki bi joggé téggini bu ci joggé moy yaw li nga yor yaw ya ci muju gañ ba paré di nga gañ ay nit di nga leral nit ñi ndax dañuy xamné xam nga bo leen uppé allu wa lo wax duñ ko mëna dindi même buñ ko gëmul sax xamné li ngay wax téggul fenn bu dé ci mbolo la bo né leen dédét dinañ la wër andil la ay tournure sen wax yéek wax yo xamné mbolo mi mom lay andal mu sanku ba paré sank nit ñi na mo tax ut xam xam kessé doyul moy douna tamit damay bayyi bam xam xam doora jang teggine dedet lolou ken duko def ndax xam xam bi boko amé ta fekk amo won dara ci teggine ak reuy dalay yomb duggu gawa xeb nit ñi ku laaj yeen ngene me yow li xamoko won moy xam nga lolou ci nga wax ko nit koku bo mayul dotul ñewati ta tamit mom nga ko wax mais mboro mi ñafa ne ku narona am question bo laaj diñ ko sétat do ko poser nan yi saay nak dalay jann ci mbolo mi lolu nga tej buntu bu yaatu bo xamne mo nga ci dimbali jami nga tej ko ndax sa ñak teggi kon buñ hadith bu ñëk bi moy hadithu bi won wax ci sangara bi موي سي حديث سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا موي حديث بوبو نون من يونتي بي صلى الله عليه وسلم دنجكو لاج ميرو سانغارا بو خامني دنجكو جاب ديفكو بينيغار سوبيكو ديفكو بينيغار موني ديدي موي نده مان نانيو سوبي سانغارا بينيغار موني ديدي hadith bobu nonu gisone nagn ci netti masala ci walu lu jëm ci walu teggini bi ñu ñëk mo doon ne ki nga xamne moy ki jang ki sa ko xam xam masala moy lu ko meuna taxawal lu meuna taxaw ci kanamam lepp lu meuna situation bu meuna taxaw balé ci def dara dafa wara xam lan la ci suñu borom atté wala dit est ce lan la ci atté lool dako wara xam ta lool mom le ñi jang lakhdari wala yo di deg mom le mom li ñi deg kene nit ki mukallaf bi warul muy def ben jëf ben jëf lu dul mu xam atté yalla ci lool moy dañ koy jang mais bu application joté ko deg ñu naan la jang nañ lakhdari di wax lu ne ta mom waji dundum defuuti dara ci lool defuuti dara fi mëna pré immobilier wum bi jang na lakhdari laju ci dara lan la ci suñu borom atté ta fo tok mu taril la lool wam xam xam bobu est ce am na ndariñ day nek hujjatun alay imma hujjatun laka am hujjatun alay day nek xam xam lool la day nek lo xamne day plaider pour yow wala muy plaider contre yow ndax ku xam di def du def ku xamadi lu ku xamadi di def même bu lako kenn waxul lisanul halam moko nan li nga def jaadul kon moy lu xew lu ne situation bu taxaw bo ne yow lata ngay def ba pare do def nak ba pare nan ye wa serigne bi man def da am lo xamne dama ci ne fam yi yeb beggona xam nak lu ci yalla atté dedet ndax ñu mel non fo len ne daganul ñu set ket li moy ci jour fofu non la koy tourner laaj bi diko tourner diko ay tourner ba waaj ba serigne bi tontu lu lo xamne day daganal affaire soit nonu lay def bu doxale astuce bobu jallul mu seti yenen serigne ah duñu jeex ki da bokku ci ñu tang ni mais comme que amna ci experience que ne bam waxe li dañ ne ko daganul bu deme day travailler wat laaj bi ni la koy laaje laaju sénégalais nga xamne en général bo prudentul ko jaar liñu bëgg rek ngay ton motax bo mousé dang lan len tojal yax bi mu leer li ngay laaj man manuma tontu ci li il faut mu leer kon day dem ci kenen ba fexé ku ko xamné moko nan baxna mu door ko jëfé waye mom bu yalla bu doxalo xélam kessé li nga xamné kenn nako né baxna am nu fukk ñu nako baxul kon moy ah dañuy gis né Seyna Abu Talha radiyallahu anhu biko bi comme mo yor ay alalu ay jirim ñu daldi haramal sangara fekk mu yor ko moy mom gis nga nekul ne dafa fekk ñu haramal sangara mom xamul num deme mu nek ci sangara si ba deggat ñukoy waxat mu doora dem di laaj dede tan yoy dafa daga non moy haramul won legi nak bi nga xamne ci la haram togul tamit xam nga ma don def ne non kon loi bi du rétroactif xawma waaw xamna moy doxalul lol tamit xelu bon non kon bon comme ko fekkon na ma yor ko c'est sûr que ñun taxul may wax ñu melni man taxul ñu ne dafa dem laaji ñana ko dedet nak waaw waye bo deme nam di laaji dafa am tamit ay teggin moy kuy laaj do dajé ak serigne bi ci mbedd mi nan ko waye wa serigne bi man de da am luma don laaj waye li lo ci xalat dedet lol kan duko def entre ñaari station metro nga nan ko ay non lol ken duko def wala fek ko ci arrêt bi mu taxaw wa serigne bi wa xol amna laaj tok ci super bi wax ko ne ko xamna nga wo ma ki na la wo nga xalat dede lolou ken duko laaje lolou ken duko def dede moy premièrement waji day baña dal moy il faut mu nek ko xamne day baña doy lo xelam ne man dal sama xalat bu rafet bima am ci diine dal li la wara doon dedet non lolou mom lolou du dara de sama xalaat ko xamne leer na ko mom mom limu xam bari wul muy doy lo xelam ci ay ay masala diine lolou ken du ko def moy du doy lo xelam waye tamit du dem ne di laaji ku mu gis rek laaj la ku wax ku wax ben moowu arab bu leer rek mu dem laaj la dedet waji il parle bien l'arab lol cela ne veut rien dire lolou mom tekki wul na xamna dara ci diine ji mom wala il habite en arabie saoudite wala il habite a tiwawon wala touba lol ça ne veut rien dire mom non fam deuk amna dara bu mag bu fa ne après ñaata nit ñoo deuk ci bunti dara gi na reer ñi deuk ci all bi moy lolou tamit ken du ko def moy du ko yeungu rek nga dem laaj ko waye benen teggine moy muy laaj yi nga xamne ñoko concerner mom ndax nit buy laaj yo xamne mom la mom dundum la concerner réellement lolou da koy téla tak en général du ko faté mune ya man dal dama jël bato la jël julli jot xawma nak fu qibla bi fete gaay wax na me gaay dal say biñ mo waxe xawma ci dara xawma sax dama wara man na julle ci bato wala diet xam nga lol mom dako concerner moy kuy laaj yu mel non buñ ko tonto day gina meuna tak lol day gina meuna tak lol ndax dako concerner wala mune man kat sama liggey ba famay liggey li wak li lañuy def mais xam nga lol waxon nañ la warul won waye comme que ñewna diko laaj mais dafa laaj dund dafa laal li nga xamne quotidien wam la moy loluy sopu nañ waji ki laaj muy laaj yi nga xamne dañ ko concerner surtout mom kon lolou ki nga xamantene moy laaj il faut muy samonté ak yoyu tant ta ki nga xamne deuxième bi moy li jëm ci walu ki jangala momit ndax affaire yi du ay dama neex luma neex lay def xam nga affaireu diine mom mu neex la mu nakari la ñoyam ndax affaire yi mom bu doon ci bakkan kessa la teggu xam xam du ag bu fi jamais que ay dama neex ba fook ne tok tout temps di jangale hadith ay mbolo wi mbolo di ñew amato presque vie familiale presque dañ ko supprimer ci yow loolu neex lañu fo moy ci nitu adina man lo xalat lool mais ki nga xamne xam xamako ñor mais loolu moko dakal lepp mais boudé top bakkan kessé bakkan da nan la dédét eh saway ba li ngay def yi ngay def ngay bayyi kon moy né du mom ki jangale tamit amul droit bu ngoy laaj mune no man saway man damal set kenen tamu leer ko né man na tontu waji te li dako waji dako soxla légui mune man duma ton lool amu ci droit lool motax xana boudé laaj bi axewul ci yow mais bu axé ci yow amo droit nan no dede man duma ta nga xam ta nga man ci tontu lol amo droit def waye tamit mu baña nek ko xamne dañ koy laaj mu mer moy comme niñ waxon sank rek comme wax yu mel non yow li xamoko won cancer bi nga don hein dor la tontu mer moy lolou warul ci ki nga xamne moy jangale mu def lo waye tamit du ne legui ben affaire la wa comme que degna yeen deg yow nit diko laaj mo nan degna kero fenen nga dem di laaj kon duma la tontu moy lolou amu ci droit bi ndax mom kan moko ne yow rek fi buntu xam xam ci dekk bi même boudé ya ko fi gina xam sax domaine bi mais da tax ñu ne yow kessé ya fi wara wax non ndax nim doon xewé ci dundu yonnent bi sallalahu alayhi wasallam bim nek sahaba yi fof medina nit ñi am yenn question di ko laaj sayna abou bakkar mais yonnent sallalahu alayhi wasallam mu ngi fi won bu marul wona ne dina len ni eh li ken du ko def ku fi amati laaj del ñew fi mais bir sahaba yi radiyallahu anhum tamit pare sen talibey dañ doon jangale xam xam di jangale hadith di def ay fatwa te ñu ngi fi won ta amul kenn ku ci mana massa wax diw yow lan motax ngay jangale tama nefi kanta wax biñ doon wax nan comme sayyidna ata rahmatullah alayhi ken makka ajji dañ don taxaw ne ken du fi ubbe kudul ata rahmatullah alayhi lol tekkiwul ne dañ non mom rek ka fi jox xam xam mom rek ka fi am droit bi non lolou pour woné magayam la lol kessé la won mais tekkiwul ne dañuy ñew gis benen serigne ay ñom mujahid rahmatullah alayhi ñu ne non non yow lan motax ngay laaj imam mujahid non du lolou moy wax yoy tamit dafa jara xam lan lañ ci djublu won moy pour woné xam xam bimu amone ak makka lim fa néwon imam mo taxone ñuy waxé non nako non lañ do ci imam malik tekkuul na imam malik rahmatullah alayhi ken medina mom rek ka fa doon jangalé bari won nañu bari ñu fay jangalé kon lolu tamit lu am solo la mu dess wala lolou tamit manam day dugg tamit ci cadre bu dama nek ay wer rek yu ngam non manam kenn mën ta wax ne manam diou sangam rek kay joxe wer rek ak yu mel non lolou tamit sax nga deg lele ci yenn xew xew yi ñu naan mi ñepp yes lu tay kepp ku yes lu yoroto kurus wala amato wer rek yoy lolou amu fenn wala amul kenn ku yor mënu ko bobu amul li ci yewé nak moy le fait que ñuy bayyi genre ñi nga xamné xamuñu da naka wax geejji riir li jël cadeau gi di wax xéet wax yoy té kenn du leen corriger mon ko taal ndax day day chauffer non taal ko do wala légui kon lool la tamit nit ki tamit amna ki nga xamne moy laaj amna droit bu laaje laaj bo xamne peut-être moy tontu nañ ko waye gis mune peut-être gëne mu def ben supposition que ne amana buñ defone li de wa serigne bi wa buñ defone li nak escafer bi na bax moy lool nit ki man nako def na sayna abu talha lool wax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bim ko laaje munako dedet moy amna ci bo xamne dane nañ tok ki bi non seulement moy sangara fi mi nañ ko tok ñu proposer ko est-ce que manuñ ko raxas kon garder ndab bi bañ ko tok muné waw kon lolu tamit moy nit man na amna mais bam dess ci ko xamne moy dañ la koy wax lolu nga ñëwaat jëlat enchaîner waat ñu tontu waat li nga enchaîner waat ci leneen tout temps moy bëgg rek ku lan wax na affaire bi muju na baax loolu mo baaxul waye bo gisé ne peut-être dañ né peut-être nima laaje won hadith sama laaj bi mo dess nga andi ben supposition né ab wala lo xam dang koy léral ngir amana mu tontu lo xamné moy dina lér loolu nit ki man nako def bokku na tamit ci tegginu ki laaj xam ki laaj ki sakku xam xam buy laaj mu fekk ne limi laaj moy man na nek dafa am ay cause bok la bëgg cause yo xamne moy tax nit ki mëna laaj ndax du ne man moy man na nek ne waji xamul sincèrement mom man li nak masalaw bo xamne xawmako motax makoy laaj lol man na nek waye nit man lay laaj ngir ne da bëgg nit ñi jariñu xamna ne li ap situation la feela bo xamne nit ñu bari erreur la bo xamne nit ñu bari dañ koy def mune na laaj est-ce que ma laaj ngir nit ñi man ci jàngé loolu nit man nako def te loolu nit ki mo ci wara dimbali tamit borom xam xam bi buñu newé da xam nga nit ñi rawati na suñu jamono ji mom fuñu tok borom xam xam en général duñu wax miru xam xam lool moy li ci dommage moy li nañ wax lepp wam dess xam xam jamais duñ ko wax li nañ wax ci li jëm ci walu politique bi tay tendance yi am naño xamne sax auto yu mujju genn sax tém ñu ci waxtaan yow nak bu deene yalla da la talibé bu yew nga xamne nit ñi fi ni lañuy dem yow da nga wara gaaw laaj yo xamne ñoom ñepp dinañ ci mané jarino ndax dem ñu inviter le fenn nga ñew fa yow nan ngay inviter borom xam xam ci beurep mu nekk fa bu joge fa ta ben xam xam waxu ñuko politique bi mom le gaay gina ay mom mom surtout election yi di juk ku ci nek ci ngay yeyu ka yaa mais lolou nan ngay inviter borom xam xam sa keur yow bu ko nit ñi warona def sax outal sa programme bop ne man dal li la bëggu ñu waxtane bu gaay naré déraper nga ne len heure bi dama bëggoon ñu commencer ci wëfi non la sinon moy perte temps lay doon rek te nit ki mo ci wara dimbali tamit borom xam xam bi rahmatullah le moy ki nga xamne moy ki sappu xam xam lol mo ci wara moko wara def waye tamit nit ki man lay laaj ah ndax lan ngir lo xamne lu mu wara jëfé la xam nga xam mom moy man nga xam lo xamne xamoko won nga laaj ko ñu wax lako mais jëfé woko legi mais man ngay laaj ndax lo xamne dama ko wara jëfé legi ah man dem na di ubbi robinet bouteille yi yeb jeexna nan lay def lolou moy ki dafa julli jonna mu wara japp mais ndox amul nan lay def mu laaj kokou day laaj ngir lan ngir jeffe legui moy nit man na laaj lolou waye tamit amna yo xam nak dañ koy téré moy di laaj nan je vais xol ndax waji xam xam giñ koy jiñ amna ko mu deet question pour kal waji ko waw xaaral rek sen waji di nek di ki na ko laaj lo xamne dina ko jommal tay moy façon laaj bobu lolou baxul moy ngir examiner ta borom xam xam boko def mo xamne yow mi lolou la ci djub lolou mo la taxa djub dina xamne motax leg leg nit laaj mo ne tontuma mono sa tontu bi man duma ci musa laaj bi duma ci tontu même bu deene yow la nga fogon amul mono duma ci tontu moy loluy baxul di laaj ngir testé waye di laaj tamit ngir tiñol ko wan ko ne la nga waxon kéro bo tonto li ni bo waxe li day wone la nga waxon amul loluy ken duko def façon laaj yoy baxul waye ngay laaj ngir ray tan ngir plaisanter na way plaisanter la won quoi laaj bagn tonto la nga nan no dama don forek moy la lolou mom ñakku teggin mom fete wu ko kaw melni jotaay yu am solo yi dañ ko fe teural ngir ay tiaxan laaj bagn tonto la nga nan no dama don kaf rek ngeen bal ma ken dula bal parce que yow li lol ken duko def waye moy façon ray tan rek bi laaj ngir ray tan comme que heure bi defuñ tollu man bus bi et demi lay jël ki mo jot buñ paré damay genn fi na légui na laaj bo xamné ngir ray tan bi non lolou ken duko def waye boy laajit bul ne wa li Ibrahima Diop def nak mom lo ci xam moy loluy ken duko def parce que li am solo moy laaj bek tontu bi waye ti tuddu tour mais jaruko mo amna ben serigne bima deg won talib bi dafa laaj dal li tuddu tour monoko ni malay fayé dama lay limalay punire moy duma la tontu waxon na len ba tayi bu fi kenn tuddu tour xam nga sénégalais moko defé ñu né waji day gar walé mais ga moy ñom ndax ñom fofu lañ tollu moy ba classe bu basse bi ñom non lañuy xalaté même bu déné ay universitaire lañ ndax borom xel yu gatti du né xamna toll bi lay bay wala am mécanicien la non nit man na nek professeur émérité bo xamné xel mi mo ñi nek ci toll yé ko upp xel fop ndax ñom lool boy wax ñu naan da ngay gar walé yeen oustaz yi da ngay di gar walé kessé non parce que ay tuddu tour ban jariñ la am ndax bo tuddé tour nit ñi dañuy japp né ah kon diiw la man même bu dé mom mu ngi def lu gina graw li waji def mom japp né concerné wu ñepp diko xol diko rétane alors que yow mom bu dé goom la yor yow tap nga yor bu reuy picc la yor yow tap nga yor motax kenn du tuddu darul tuddu tour bam dess nak boudé wajo xamné mom dafa nek ci dëkk bi di réeral nit ñi ñu bari japp né limi wax dëgg la japp ne waji ku djubla bobu boba nak bu boba bu jare tuddu tour dañ nan diw mom mom limi wax amul han li tax amul nak li wak li la lol nak ni do ñew nan sa yow sa bayil djew non mom limi defa gina graw dafa am djew yo xamne il faut mu am il faut mu am dafa am djew yo xamne day nek farata nga djew budé non nga koy tuddé xam nga ñu la wax sayna yahya ibn ma'in mais loolu rahmatullah alayh biñ ko nan mais yow gis nga ñinga djew ñep ñinga fi djew ñep ci hadith yi bu ñuy wax nga nan diw da'if wadda kadhab yu mel yow yow de bis bo fi démé ci sa kanam borom mune wa man mune len ndax xam nga lool ko xamul nga koy wax xam nga bu ko xon sama mas gi damay commencé né ah gaay wax nañ deug dé légui man loolu tax ngir sobe sama po nenaay ma bayyi gaay di netali nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam li nena gaay di fatte soko tebe ko mbuk poto yi diko jeffe man ma tok xamne du deug mais ngir sobe sama pauvre po légui man mané légui damay nopi mune man ma am dem yowmal qiyam am problème ak ñi ñepp procès ak ñom ci kanamu yalla moma gënal may am ak procès ak yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam fofu ndax ku nara am ak mom procès fofu mom yow ya yow mom leer na ne ñak nga bu yag ya ñak kon jëw ju mel non dafa nek farata ndax sino hadith yi ñu yor ni lan mo ñuy wone degeur na bu ko ñepp ne won comme li wolof yi nan da ngay nit da ngay mandu lol tudul mandu nit di wax ay tojangé nga xamné du ay tojangé la nga tok bayyi nit ñi di ci rir nga nan dama mandu mandu wo xamolu mandu yi tek mandu moy nga ne waji waxul deug waxé ko wax ju rafet limi wax wuté nak li djup li la dalil yaangi ni tabul ne buma ko waxé gaay duñ ma top non nga gëndi ci ñaari nit mo gën nga bayyi ñepp alkudi han lo xamne duñu dab leppum duñu bayyi luñu dab duñu bayyi leppum doone man comme que dal wo non gaay ay fanatique ko top mais leralal rek amna ci fanatique yoy ngay wax ño xamne bu léré dinañ ci genn ta man naño wal ñeneen kon moy do tuddu tour moy il faut mu nek tamit dafa am ay conditions bure waju reer laté te il faut ba tuddu touram da nga nan waji limi wax du nono benen bi mujju ci masala yoyu moy kené du farata kené buñ la lajé laj tontu bi il faut mu guddou xam nga am naño xamné dañu tam tontu bu guddé bu yaatu ba bes buñ la walajé ben jour nga tontu lu gatt ñene saway mom tay buguma tontu ndax kom ko tamon na jamono yu yag sa bu la lajé affaire yi guddou lol tay mu laj la nga tontu ko ab bat waaw lol de no dagan na bax dalay xolat xolu dang ma bëggul tontu lu leer alors que yonentou sallam fi lan la tontu la kessé la wax ci hadith bi la lan moko gina gatt la kay gatt na non de moy gatt waaw ñaan gaay xolal waje tontom bu gatt bi ma tontu rek non mais bu dem lolu mo am leg lolu mo gina leer guddal ndax tamit guddal du boy dañuy guddal ngir guddal rek tontu budé dafa laaj mu guddu dañ mu guddal comme hadith bu ñëk bi anil bahri biñ ko laajé ci walu geej muné wa tahuru ma wal hil maytatu manon na né dagan wala daganu rek mu jeex mais dañé labna tay la balaté ndoxam al hil dagan na maytatu meddam fofu dafa maro dafa lajone mu guddal fi nak lajuko xal motax mo ne xala la mo ni dedet kon tontu dune tout temps dafa wara guddu nit ki bañ ci gis ne dañ ko ñaké jox geudem wala dañ ko sewal duggé fi jamm gën ba almadi amul daralu may tontu la ma tontu mako def sax dootuma fi ñew mais lolu mor wo ko gisee non ndax la mo fa wara ne legi kon benen bi muy benen hadithena anas bi ak bu sayyidina amr ibn kharija bobu amon nañ 10 masail 10 masail yo xamne masala yu jëm ci walu teggine ah legui 10 masail lañ amon ci yoy bi di ndek mo ron ne moy ki nga xamne moy ki jangale il faut limi jangale tamit mu koy wax muy fexé muy lu nek lu leer wax jo xamne sans commentaire man na ci joggé sans deg bok lolou du wax bu tax muy wax wax joju mom jarula yemu ci aji wax joju ñun nak dañu tam di yemu ci yo xamne yalla xamne ni yemu jaru ku ci yemu sax lol day wone ni ki ak xalam dess ñu nan serigne diw nak mom waxam akal laaji deg da fekk ne agul fu sori kesse lol rek lay tek moy serigne diw agul fu sori ndax yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam mi sangu ñep lom ay waxam day leer ta mom lañu yalla ne mom mo nek suñu royu kay bi gën bi gina rafet bo meuna am royu kay bu bax ñu bay mom ay waxam di leer diw mom ay waxam di laaji deg kesse sa su ne ñu yemu jardeyemu motax ngir jotali wax motax mu ut mu wo sayna abu talha ndax wax ji il faut mu ag ci ñiko wara xam xam bi il faut muy ag ci ñiko wara jot ay tok sama keur man mom sama yon newu yalla may na ma am xam xam alhamdullilah sama keur lay tok ku bëgg nak ma fekk ci al ilm yuta kenn la dul dikkel xam xam dañ koy dikkel ku bëgg xam xam di nga ñew moy lolou amna fu muy fo xamne lolou non lay démé ño xamne ñom mom bo len fekké moy dañuy piétiner xam xam bi ndax duñ ko jox gëddum ñoñu mom bu len fekké surtout en général gaay yi nekk ci palais yek ak luxe yek borom commerçant yu mag yek doomu député yi lég lég ak moy borom doomu tanki ak ñi yalla may alal touti ndax nit ku ba dool la des fois duwo ko gisse bu commencer am rek mu commencer bew innal insana la yaqra an ra'ahu istaghna en general do am nit ño xamne lolou lañ mel buñ ko ku mel nonu nga xamne bo ñewé di jangal ay domam nga gis ñuy xam xam bi seen yoon ben gëdd joxuñu ko heure bu len neex lañuy ñewé bu seen téléphone yu soné ñu jël di wuyu allo yoyu nga tok koku ku mel non do fa dem mais yow boudé ko xamné bëgg na mbir mé ak yoy mais lan mo la téré nga dem fa boudé man ngoko lolou du ci dara kon le fait que mu wo sayyidna abu talha radiyallahu anhu ngir mu jotalil ko ba xam xam bi lim wara message bi ag ci nim wara ag waye it le fait que mu dal di koy wo dañ ci jàngé lenen moy ken out ko xamne comme bu don comme ni borom xam xam hadith yi don def du out mustamli ko xamne molay moy jotali kat nga xamne mbolo yi dañ don bari ta amuñ won haut-parleur amuñ won radio yi dañ don out ko xamne dañuy tek kenn mais pa mu ñew ba tim nopu ki wax bu waji waxe mu yuuxu ko wat dede moy dañuy tek kenn ko xamne dina ko xawa dan touti mais dina deg limi wax lumu wax koku jotali bu jare sax bu dem mbolo yi dañu yaatu ñu ut ñu bari ño xamne ay reele lañuy doon fune dañ ko doon def waye tamit fokk mu nek ño xamne ñu fiable lañu ño xamne dañuy mëna tak liñuy deg di jotali tamit liñuy deg waaw deg lan ibra netali samba bind demba di netali xujja koku mom moy ne motax mustamli day mo il faut mu nek ko xamne tamit limuy netali moy mom limu deg lay netali xam nga ñun mom dañuy ci bëgg duggal grain de sel ngir neexal serigne bi day wax lo xamne lu woyof la ajene a wa serigne bi de neena après duggal ci yo xamne wiri wiri ko xamne dal di koy wax mbolo mi muñ lolu mom amul jariñ ndax lo fi man di wax li serigne bi wax budé borom xam xam la mo upp doole ci niñ ci duggal lepp motax lolu moy day manan motax borom xam xam yi xam lolu don ko def rahmatullah alayhim ci sen jotaayu xam xam yi don ut ño xamne ño len di jotali waye ñun mom dañ koy def parce que affaireu ada la rek wa ndax da melni dañ koy fayde wala bo bay am daraja dal ndax leg leg amana sax kimi jotalil waxam leerna mu gina leer ki wax buñ ñëwé ci aya mu ne ñoko deggando moy lool jaru da wax moy ne tamit moy dañuy ut lool du affaireu tradition waru la doon ndax affaireu xam xam waru da doon affaireu tradition la ki mama ko doon def kon nañ ko jël non non xam nga moy affaireu diine mo xamul yoon xam xam mom amul do bayama fi newon comme que jogé na fi légui mom kenn manu la jël place bi ko dul mom mais lool moy man dañé bude ko xamné manu la wax ay te serigne bi mom fokk muy wax ay ay mais nañ jël ko mana wax mbiri ba ñoko déggando kon kay yow li nga waxon ci wolof manon nga ko baña wax comme que ñun ñepp ko doon déggando moy kon jotone na bu yagg moy lool la tamit ah bokku na ci tamit kon moy kon micro tamit dañ koy jël ci li lo xamne day gina yaatal wax ji day gina tax wax ji mana dem ci ay beurep yo xamne yu wuté la yu sori waye tamit suñu tiki nouvelle technologie de communication information yi nga xamne da ngay mëna duggal ci site sangam adina bi adina ku nek ki meuna nek Australie ki nek Brésil ki nek Vancouver fu nek ñu man ko gis ku nek bi ci lool tamit li la moy na jot même boudé sa neeng nga ko don defé yow kessé da ngay fexé lool da ngay xamné l'essentiel du mu dess sa neeng moy nit ki tamit day xalat ci yoyu boudé ci YouTube bi nga duggal ko fofu boudé fa la nit ñe fa lañ koy dina jot modax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam gam ne makano la don doxale ci marché yi la don dem togul yonu won tok keureum rek ne ku beug duggu ci l'islam dal dama fekk ci day deg ne foire amna foire sangam comme ay foire yi mu dem gis nit ni ndax fofu fa la nit ñi nek ñun bokay def sax ñu nan waji mom mom dafa bëgg gis leen ma bëgg nit ñi fu nekk mais moy dafa xamul motax muy wax lool ndax bo fi bayé internet bi bo fi bayé boko bayé bu ko borom xam xam mi délaissé kan mo fay nekk tan ñi xamul dara xamuñu dara ñuy wax lu leen neex na gaay yu bari japp na li ñuy wax deug la ndekete dara du ci nonu légi yow nga fogné lolu muccu moy sa responsabilité day dugg benen bi ci teggu muy 4ème bi ah moy né ki jangalé tamit mu am aada am tam bu gisé né joxé dalil dafa bax na mu jox moy dafa wara joxé dalil moy limi wax bu koy tek fenn na surtout rawati na ño xamne lolou du len doy da xam nga amna nit ñepp yamuñu ki sakku xam xam mom dafa soxla di xam mbir yi fan la teggu kanta personne lambda bi ki ni mom leg leg limu soxla mom boko ne dagan nam daganul rek lolou da koy doy mom mais ki sakku xam xam ba pare war amana mom ñu laaj ko question mu war ko transmettre boko waxul mbir yi fum teggu moy mom day am problème mom motax sayna bo talhane anallah ñewul rek ne gaay e kepp len ci mbanay mbanay ki mbanay mbami keppulen ko mu jeex mais dane bur yalla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum ñolen di téré lol moy dalil bi gëna mag bu nit manam yalla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam ñolen téré muy lol la mais bo ñëw rek baxul baxul foko tek lo ci laaj non non moy nit da ngay tamal lolou talibé yi tamit ba ñoomit ndax lolou dafa am solo di say wax di téggu fenn dafa am solo sax pour yow ndax ñi la gëm deug deug lék lék ñom grawul ñom lo wax ñu né baxna mais am na ño xamné dañoo soxla lool dañu soxla di xam wax yi fan lañ koy délo ah bokku na ci masail ci yuñ jàngé won fi ba légui muy yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam nimu nga gis nimu wacce bopam ci le fait que mu out ko xamne mo koy jotali ndax am naño xamne ñom japp nañ ne ñom le fait que kenen di wax xam xam bi rek lolu rek problème la ci ñom ñom pour ñom rek ka war di wax dedet moy mu out ko xamantene ni da na ko yow jotali diw yaangi fofu bon waxtan wi def ko comme que man manuma ñew am na lo xamne dañu def lool jamais ndax buñ leen doon yëkëti sax dañ leen di yobbu ndax fokk nañ ne ñoo moy lool ci wacce sa bop la bop nga ne na non na kenen def mbir mi comme que situation yi mayewu ko wala ngir jangale loolu sax minal nit ni kené ah xam xam bi man kenen man nako joxe ndax l'essentiel moy du ki wax mais moy li moy na message bi jall lol moy li nga xamne moy li gëna pou solo waye tam il faut talibé bi mu baña nek ko xamne day gawa mer wala mu reuy buñ ne ko yaw xam nga Seyna Abu Talha biñ ko ne demal nga jotali li newul mais pourquoi man ma ngi tok japp sama lèse ni may déranger lutax kenen moy tamit talibé bi mu baña nek ko xamne day reuy luñu ko wax jogal tok ne sax mu mer xajalal diw mu mer jotalima goble bi mu mer moy lol tamit kuy sakko xam xam du mel nonu luñu la wax ngay protester wala ñu gis ngay sanni loxo di guuxi lex nan ki yoyu tamit talibé du ko def moy da ngay sa reuy ngay fexé note lol nak début bi man na baña ki mais nga koy nga ci yar sa bop ta tamit du yab la motax ñu naan la diw dugal nga tej buntu non saay nak xol ñi fi tok yepp xol xale bi tok ñi ñepp waxu ci kenn ma tok yor sama kurus di ki mo naan no ay dana bon moy yoy nit tamit du mel nonu talibé kuy sakku xam moy waru la yor en fait yi moy waru la nek comme n'importe qui ndax façon jota yi mais li ci yone li ni ci yone mais élite bi ci nek jota yi xam ci la élite bi di génné bu légui naka ngeen di bokki ci élite bi nek élite bi ba paré di yor jikko yi nga xamné xamuñu sax xam num dem luy xam ngeen bëgg melni ñom lool budul loon dara sax dafa ñaaw mono nek ci élite bi ba paré di doxalañu ñi nga xamné xamuñu dara est-ce que ñi xam dañuy mel ni ñi xamul loolu warul waye tamit ah ki nga xamné moy jangale tamit kon comme que yonnent bi sallalahu alayhi wasallam dafa fexé ngir message bi jall dafa yoné ko xamné tan ko xamné batam kawé na ku ñu xamone la ci sahaba yi radiyallahu anhum ñu seen bat kawé ak ñeneen mais mom da cey bok dafa bok ci ñooñu mu tan ko legi nak bu deene par exemple fi ni janaay bi tok ci souf ni grawul moy bo toge ni di wax fokk na kené feulé dina ma dégg mais bu doone il faut ma ñu tek fi benn chaise wala sax ñu tek fi chaise tout court rek ngir tamit nit ñi dina mëna gis ak yoyu nga mirmiri gi na jall lool dang koy def dune no man nak c'est que man nak dama wacc sama bop yi damay bagn nak lolou dama wacc sama bop dedet wax gi ngay wax lol moy wané né waccé wo sa bop lol fausse modestie le tuddu lol fausse modestie le tuddu lamagne wé koy wax rek mi ci bir waxul lol ko la fekkone ci métro bi né la waccé djogal nga xajal ki nga mer waaw djogal nga xajal diw nga mer kon nak bo naré tok fi nan duma tok ci kaw ndax lolou day melni ma len gën en fait yow da nga japp ne ya len gën té tamit nit ki du ko def nan ma ngi djéggalu ñen djéggal ma ci tok gi may tok ci kaw mo il faut nga tok ci kaw ngir mbir yi bax kay lo ci djéggalu yaron ci sallallahu alayhi wasallam da don taxaw ci minbar bi ne ma ngi djéggalu ci taxaw gi may taxaw ci minbar yeu minbar la don tek taxaw ci ndax il fallait mu nek xam nga bo ne ci tim nit ñi di wax wax ji day gina jall ci nit ñi mais ma so la taxaw nan uzran ak yoyu ngeen djéggal ma kon nak yawit waro djéggalu fen def ko nga def ko top sunna mu jeex legi nak ndax nit ñi après dinañ ne sa way nak mom fi mu da fogné mo ñu gën mu taxaw suñu bop yi léral leen ko ngir dimbali leen legi buñ comprendre nangu wuñu comprendre yow xam nga li tax waye buñ la ñu ngi gisé ni ñu ngi xalaté ni kon dama leen di top ci loolu non non ah bokku na ci tamine moy borom ki sa ko xam xam bu serigne bi defé lool mu baña am ndortu bu ñaaw ci mom moy liñ wax sank japp ne sa dañu daña da japp ne mo ñu gën motax muy tok ci kaw melni fi ku fi do way ku fi dul doomi soxna ñun ñepp ay doomi soxna lañ muy tok suñu kaw non moy momit waru la japp ne loolu le fait que diw tok fe wala mu tok fo xamne mom la ñepp yi gis kené way c'est pour wané ne moy diw non mom bañ ko gisé non moy esprit yu salté yoyu nit ñi xalat ki sa ko xam xam lool amul won droit sax moy traverser esprit mo amul won sax droit bi waru moy li moy li warona nek mais comme que dommage c'est dommage malheureusement day xew motax il faut ñukoy léral ta moy yoyu nak fek liñ waxon sank do ci baye xel kene jotaay yi ci yoon ci la élite yi génné bo ci bayyi wul xel nonu moy élite tu nga xamné moy diiné ji ak xam xam bi bo ci dul bayyi xel yow da ngay japp né fuñuy dem ni kessela nono dafa am yo xamné amoto droit sax diko def ndax kuy sa ko xam xam bo ci xasse nek ci yoon bi amo droit né finalement bana dé nono bana lol amul ay demi sonné na voilà il est libre non lol amu fi dé bo tambalé nek ci dang koy té dang ci nek ndax dafa am ño xamné dañu wara té tiaxan kat yi niñu baré ak ñi yaq bu ñepp défon nonu né man demi kuñu wax mu commencé demi sonné né bana mais lol fuñu jëm motax lolou nonu nit kif il faut ñuy téwlu yoyu que né man ñewuma rek way na ñew fo xamne tous les dimanche la fay ñew dañoo wara xamne liñ fi jëlé mais man na défar adina bi yépp liñ fi jàng waxuma sa askan wu ndaw wi nga bok mais man na défar adina bi yépp ta bu ngeen buñu xamone deug man na jëral na nit joggé Afrique du Sud jël vol fo jëm Lyon lama fay def cour man de cour bulughul maram la deug xam nga boko waxé nit ñi fi dañ nan waji nak attention dof na légui nak da Afrique du Sud ba Lyon tax bulughul maram non koku mom dañ nan ki no ki waxul deug sûrement lenen nako fu indi légui ngir ki mu nan li wako fu indi lolou mom yegati wul nit xana mais ndax ñoo xamuñu da mais nak xam nga ñu ko gina xam moy ñi nga xam ne xam dañu fi nek dañ fi nek du fekk mbiri après nak am lu tax nekatuñu fi bobu nak ñoñu dañ ni nan ya ñom dañuy ñe ñi fi jotta ci dess dañ lay ñe ñun nak ñu japp na affaire bi lu woyof la wa tahsabunahu hayyinan ñu japp ne wax li de mom asim bi de sa xam nga am nak dafa bax de way dal moy yow alors que am naño xamne buñ ko manat buñ manone ñëwaat fi mais ñu ngi ci sax di def lu ne ngir di fi ñew seen liggey man liggey ci lion ndax li mais bur yalla sotegu sotalagul mbir mi waye fek yaangi ci leg leg do xam valeurum mais bula échapper nak kay commencer di réaliser nek amna lu reuy lu denc man lo xamne dafa melni luma ñakkal ta sahaba ay radiyallahu anhum lol lañ doon xalat ki al walid ibnu ubadah ibn samit ubadah ibn al walid ibn samit ibnu ubadah ibn samit dane dafa and ak bayam imam muslim rahmatullahi alayhi mo solo hadith bu gudula mune dama and ak sama bay moy mom al walid la tuddu dom ji non ubadah la tuddu bay ji di al walid mom sayyidna ubadah ibn samit mo jur kok moy seut bi lañ tuddé mam ji mune dama and ak sama mam sama bay bok ñuy outi xam xam ñu ne lañ outi xam xam fuñ koy outé fi hada al hayy min al ansar fi quartier bi ci wal ansar radiyallahu qabla an yahliku bala ñuy genn adina sahaba yi ci dess mak sama bay mom doylo wul ne way man sama bay di sahaba xam nga am nañu bari ñom lolu taxna duñ dem duñ am xam xam jamais ndax dañ nan ñom seen bay sama mam di Seigne Touba radiyallahu anhu man lumay dem di outil xam xam ci mendi ku sante mende ku sante job lolu moy wacc sama bop am nañu xamne lolu tax même job di outil xam xam rek duñ ko def ndax seen mam moy diw mais waxul lolu neewul ne man way man Seyna Ubadah moma jur dom jiit waxul ne man surtout sahaba la kon lumay dem di outil fenen lu way di am nañu esprit wolof yoy ñu yor mais da nga dem outil xam xam ci lolu moy ndax ñoo ñoo xamone valeuru xam xam bi mu ne qabla an yahliku balañu fi joge yahliku bi fi mom man na nek moy jot ba nga amone amato ko fa nga newon ci dekk ba manato ko di wote telephone manato ko ndax momi amna yeneen preoccupation te yawit xamna do ko man motax yoy da ngay profito lu la way xass nak na la xass grawul kumay xass ci yoonu xam xam baxna na xass kon il faut talibé wi baña japp né serigne bi day reureulu ci kawam bu togué ci kaw wala bu togué fo xamantene wala muy wax non c'est que nak seen fi c'est pas démocratique parce que kenn rek kay wax ha gaay ñu fokk né miri mom dafa wara nek mais tout temps sa way mom rek kay wax démocratisons la discussion la ki non ndax ñom esprit yoyu non mo amul moy lolu la tamit nañu diversifier non diversifier lolu it moy esprit yu tardé la légui bi ci muju muy 10e bi moy il faut tamit ki borom ki sa ko xam xam muy tak tamit liñ koy wax limi jang lolu mom moy la calamité légui mom takki la ñu ngay cour bi wessu mom bu mako la jaté faté na ko nga lolu yit ndax njari ñangi ci lo xamné dañ ko wara tak téyé ko mu leer nañ nga téyé ko diko jëfé di ci té yalla tax war ci dimbali nit ñi semaine dernière lañ ko wax ñëwaat tay diko laaj kenn mënu do ton nga lool moy afay dekk bi ak daara ji tamit loolu tay lu yéme la moy ne il faut ñuy dégglu waat tamit affaire yi doylo ne man dal tok na ni luñu wax ma capté ku ci wéet ak sa bop xamné melo nonu ay masuma bind ci lu wex lu ñuul ci lu wex ñun melu ñu non de ku fi japp ne non nga mel bo wété yow kessé xamné melo non ta ko la laaj ñu xamné melo non ndax do ton ci lo xamné dégg nga ko quand même kon moy yow budé jëlo do jël note do dégglu wat ba paré nan jang na bulughul maram jango bulughul maram jango dara jango de ndax jang mo xamne amul dara lu dess mais bu don suñu liguey yi ken dula recruter bu rew da nga paré sa jang ñew ñu war la jël nga wara jang mais nga wara ñew prouver ci entreprise ñu jël mais yow li nga jangoon yépp faté nga experience bi mais la lay may pour nga am experience muy xam xam ba nga jangoon ci fac bi sax amato ci dara dañ lay licencier yow sa jour d'essai du ag si buñ lay essai xamné ki matul limu doon ñu né ñu finalement vous pouvez rester chez vous monsieur lool lañ lay wax légui nak budé tamit jang bi c'est pareil moy fo ñuy déglu wat hein man perte temps lay doon waaw man nañ ko tuddé nonu mom tay dadi yermane yalla ju kawé ji ju yaatu ji motax duñu nénal lepp duñ né lu nén la won ndax dox budé né si yéne baxon na tamit mais ci côté bo perte temps lay doon ndax loloy waral amna masala yu bari yo xamné bañu ko gissé dañ koy giss diko gissat ci suñu ñaka tak kessé la même boudé dañ nan li waruñ ci wona jaar yow mi nan waruñ ci wona jaar buñ la ko lajé do ton lutax duñ ci jaara tontu wo kay mano duñ ni jaarat kon lool nak leg ba paré nga ñew di kaas nan sharab yi dafa yag da lenn li ñun ñoko yagal ndax masala yu bari gis nañ ko gisatuko li ni ñuy wax ni gis nañ ko gisatuko non ah ku hadithu ñëkk yi yépp gisoon nañ ko nan lañuy laajé adab yi amna yo xamné hadith bi moy laaj ñu jaarat lool day am lo xamné lool motax shara téré yi nga gis borom xam xam yi rahmatullah alayhi début bi mo da ngay gis début hadithu ñëkk yi niñ ci étalé wu mais niñuy gina dem leg duñ ci day sharabi day gina woyof ndax dañ nan li gisson nañ ko bo kiyé sax ñu né marra hada di rombu na ci kitabu sangam mais ñun kuñu wax marra hada kitabu sangam duñ la jël duñ ko xam li jot nañ ko gis duñ ko xam mo tax il faut ñuy tak ta nak du nan darar kessé mo la koy may waaw am kisum kessé kiss da am lum soxla lu muy andal de innamal ilmu bitta'allum xam xam boko beugé am da ngay keur ci xam xam mais nana ben po xaw ben ki rek am kiss kon dina xam ta duma def effort bi war lolou da ngay nax sa bop ba paré tuumal ni kiss mi baxul nek yow la ning ndax médicament bu ne da am nuñ koy utiliser da am lu muy andal kon ah waye japp lolou non seulement wax yi mais japp tamit état yiñ ko doon waxe moy xal yi serigne bi doon nekk ak ki doon ki nga xamne mo doon moy jangale te lolou day wané ne tamit nit ki tak na deug li nga xamne moy wax bi lolou da koy wané le fait que moy comme hadith musalsali le fait ñuy japp ne ki bamuy netale hadith bi dafa taxawon wala dafa togon lolou day wané nit ki talib bi non seulement dafa japp wax ji mais dafa japp serigne bi bam koy wax mune bob kay mang koy fatalako bang koy wax yaangi genn ci bis bi sax di wax lolu mu xamne ah kon ndeke waji lolu day wonene kon ki yoy moy tak na deug affaire lolu mo don masail yi nga xamne ño jëmon cionti hadith bu sayyidina anas bi ak bu sayyidina amr ibn kharija radiyallahu anhu ma xamna ci jotaay bi di ñu agale li ci dess yenen hadisi insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin point bi mujjé inshallah taala day am ay quelque ki rek yuñ ci bëggo fatale limu wax dafa am solo go xamantene matna ñukoy bayyi xel bu baax baax baax ndax jamono lañ nek bo xamantene ni nga xamantene ñom ñoy rire la tax ak ñi nga xamantene ñom ño nek ci ay xéetu tiaxam ak ñi nga xamantene amuñu ben dara luñu manam amul dara ci dara luñu jëme nit ñi ludul tour leundum nane li tour leundum dañu bari way go xamantene xaw tuuti ñu tollo tepp suufi wala bok tok ndox geej ngir bari way gi ñu bari te xam xam du lo xamantene dafa manam dulu yomb c'est pas parce que nit ki mënul né dafa bëgg xam xam ba paré manam mu diko amé ci lo xamantene ak am fiix la comme ni nga xamné non Imam Muslim rahimahullah non la indi hadith manam waxu Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah nan la yunal ilm ma rahatil jasad fek ci juste bi mi paré ci affaire timi di dem ci julli manam muy wax jo xamantene bugul manam muy leral ay mbir yo xamantene pourtant ci ay masala labla masala mbeureug masala ki di dem di dug et cetera yoy non la don leral ak ay affaire tim et cetera mais mu dug imam muslim rahimahullah digul ci bir parti bobu wax jo xamantene dafa tekne dafa indi wax jo xamantene dafa ñew ci imam bu mag bobu Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah mune na xam xam de defu ko am ak yaram wu sedd xam xam kenn bu ko am ak yaram wu sedd motax borom xam xam yi nga xamne ñoy sharh sahih imam muslim rahimahullah rahmatullah alayhim dañu wër hadith bobu dañu xol par rapport ak lan la wara def lan la wax ji wara def ci téré bi lan la fi wara def mais buñ ko xolé gisunu ko parce que amul rapport en fait ak sujet bi nga xamantene mom lañ doon traité fofu té imam muslim rahimahullah dafa méthodique ci sujet manam dafa am méthode bu yéme bo xamantene mom la bindé téré bi mom la ko tagge mais biñu xolé liñ mujj gis né lool mom motax moy dañu gis né tial la yi nekk ci hadith yi dañuy gis ne yenn yaman la jugge yenn makka la jugge yenn medina la jugge yenn sham la jugge yenn iraq la jugge yenn et cetera ñu xol yenn misra la jugge egypte et cetera ñu gis ne imam muslim rahimahullah dafa wër aduna bi dalak pour meuna dajale hadith nek ci buntu bi nga xam tane ay serigne ñu dekk fele la te serigne yo duñ tukki diko ñew diko fekk ci sen bi kera te amul won ay hologramme wala ay internet ak ay xet yoy amuñu ko won bon d'ailleurs lool jarul wax parce que lool bimu amé yag ñun ñep féké nañ ko mais période bobu bi manam nga gis ni manam effort bu mag bobu mu def and ak ni tire bobu yuñ koy bind mi ngi am ñaar fukki at ak juroom ben 26 ans la am le bind tire bobu andak ne al hafiz ibn hajar rahimahullah te al hafiz ibn hajar ak kimu don rahimahullah mune weurna ci sama serigne ñom ñep garal na len laaj na len imam muslim naka la def ak ba toftale tirim bi ni mu ko bindi ni ñom ñep ñu lott ci indi wat méthodologie bo ci xam règle yi nga xamne manam ñu am problème ci mën ma gennel méthodologie bu réel bi quoi bu exact bi que tay ku bëggone bindat même téré bi problème bi mi am pour bindat comme quoi que ni mais ñu gis né kon imam muslim rahimahullah limu bind téré bi manam limu bind nonu ci chapitre bobu kay solo yo tam ñew no xal dax ko bala mo xëc legui bo xolé kon lolu yoy yep day woné ni lolu ni mu né manam ni mu insister ci né vraiment il faut nga def ci effort quand même manam munul nek rek ci ay noflay rek munu du ko may kenn abadan fokk nga def effort fokk nga ngani amna ay sacrifice yo xamantene mom dañ koy def fokk mu am sacrifice yo xamantene dañ koy def te tay buñu xolé manam affaire bi duñ né wessuna ñun légui ay mak lañ comme lay bobu lay taxan la parce que dafa bari ño xamantene bobu lañ lay non mak mom légui du mën di japp du mëna mokal mais sahaba yi radiyallahu anhum mais ay mak lañ won ñu ci bari naam amon na ay jeune certes oui mais amon na ay mak té ñu mak ñi gënu ñu won néw gënu ñu won ñak solo ak ñak ndariñ ñi nga xamantene ñom ñoy ñu ndaw ñi donc mbir la bo xamantene yitté la laaj effort la laaj volonté la laaj té xamné jaamu yalla la bu maga mak jaamu yalla la bu ri wala té benen mbir bi nga xamantene mom mo laq fofu moy né nit moy liñ doon wax ci jotay kunu bi bi passé manam nit dafa wara ku nek nak ñepp nak kenn ku ci nek borom subhanahu wa ta'ala dafa am lumu la sas borom subhanahu wa ta'ala dafa am lumu la sas te mom moy nga jaamu ko nga def li nga xamantene mom moy tax ba jaamu yalla sax ko fi lepp lo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci khutba bu mujju bi wax na nit ñi ne len na ngeen ma jotale ki jot ci fekkewul ki fekkewul ki fekke na jotale ki fekkewul voilà li yuballigh ash-shahid minkum al-gha'ib ki nga xamantene mom mo fekke na jotale ki fekkewul ki nga xamantene mom mo am possibilité wu xam dafa wara jotali ki nga xam dafa wara fexi xam pour meuna jotali ki nga xam tane mom amul possibilité xam té buñu xolé aduna bi légui tay kéro rek ñu ci waxal ñu waajo wasi fa aduna bi légui légui presque ñepp dañu radical ñepp ko ci gis position yu radical lay am té ñi presque légui non seulement dañu radical ci seen ay position mais dañu radical ci ni ñi jappé mbir yi da nga ci gis ko xamné da koy lén ni wo li muy japp ni mën na ba nga nek deug wala du deug sax mais ni mu radicalé moy tax jamais mu imaginer tourner délu ginnaw lool mom motax rire dafa gëna tassaro ci lool té buñu deful attention day gëna tassaro wat dafay gëna day gëna accentuer parce que nit ñi dootuñu bayyéti xel deug rek baatu deug rek dootuñu ko bayyéti xel baatu li la yalla jangale li la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale dootuñu ko bayyéti xel li la borom xam xam yi jangale li la nitu yalla yi jangale dootuñu ko bayyéti xel kon dafa war ci ñun ñu def effort bi nga xamantene mom moy war moy tax ba ñuy mën di au moins fu ñu taxaw mën fa taxawal diiné mën ko fa waxal mais nan bo mo xam nga affaire yi mom non vraiment xawmu ci dara quoi manam ñuy gis ñuy radexé affaire yi di wax yo xamantene mi dañuy mabal diiné mais problème yow mu nga né parce que comprendre xamulo etc té am nga possibilité ou no xamé mbir lool problème la bu reuy té day gën di accentuer wu té day gën di di développer wu surtout période yi ñu tollu ni ko gis nit ñi ni ñu doxale mom da koy sétlu ci mbolam domaine yi nak da koy sétlu day sétlu né gaay buñu amé ben position position bobu dañ ci ngank ce qui fait que lenn rek mo meuna tek nit ñi ci yoon moy deug bu leer go xamantene day argumenter go xamantene du day jugge ci alcorane ak sunna yenen bi sallalahu alayhi wasallam lolu mom nit ñi mënuñu ko résister té bu amé ñenn ñu ko résister ñeneen ñi dinañ recc parce que ñeneen ñi dinañ ni ah ay la yewen affaire bi li la mais légui da ngay gis ño xamantene manam ñun tay dañuy wo dañuy wax né upp ci ñun dañuy wax né ñun ay tidjal lañ bu ñé ay tidjal lañ wala ñu né ay maliki lañ wala ñu né ay soufi lañ wala ñu né etc lolu amna solo mais liko upp solo moy nek julit d'abord parce que lolu mënul wër lulul nga nek julit mën ta wër lulul nga nek julit donc trop comme bobu nga xamantene moy nek julit di le di indi parce que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam parce que nek ci jaar nek mourid nek khadim nek soufi nek lo meuna don nek sax ibadu li tax nga man ko nek manam objectif bi du lolou objectif bi moy nga tek sa tank fi ko yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ha tegon lolou objectif bi donc ñu war nañu développe xamné té loolu mënuñu ko tangu am xel mu reuy mënu la may nga xamné li la yentou sallam don doxale fi ak ni fatkhu bu kawé mënu lako may aussi hein parce que ñu bari fofu lañu djoumé parce que dañ fokk né mën nañ am fatkhu bu kawé kashfu bu reuy ba nga xamanté né situation bi da may xol dadi yëngal sama kashfu xol yentou bi mom bu don doxal sallam sallam eur sangam fi nan la koy defé lolou kep lolou d'ailleurs kep ku xam serigne yu magi ku xam wali yu magi magamak dina xam ne lolou amul ku len xam rek dina xam ne lolou amul kenn ci ñoom ku ci am lolou amul kenn ci ñoom ku la mëna wax tay mbolem luma def dafa depo ak li yeen nabi sallalahu alayhi wasallam def te janguko amul bala muy depo li yentim sallalahu alayhi wasallam def day jang dakoy xam dakoy day dakoy weur da ci def effort da ci def yitte te amul dara lu ci epp doole xam bi nga xamne mom mo aju ci hadith yi parce que yoy ñoy ne retracer avec exactitude sans nous gën manam li nga xamne mom la yentim sallalahu alayhi wasallam don def ak nim daan doxal deug la day metti dafa metti xam xamu hadith sax dafa bok ci geuna metti ci mbolam xam xam yi dafa bok ci geuna metti ci luñu doyal mais nak il faut nous engager ci il faut nous sauver ci il faut nous route il le faut té dafa bok tamit té d'ailleurs mom ak alcorane ñom ñoy xam xam yi geuna matalé d'ailleurs sax hadith mom moy tax nga meuna comprendre alcorane ci kaw lol moy xam xam bi geuna matale ci xam xam moy bi ci geuna yaat moy bi ci geuna dajale kon il faut que nous def effort vraiment nous gorgorne bu baax ci lol ah ci jamono jo xamantene kenn ku ci nek dara doyu la luddul sen wa kan liñ wax sen wa kan liñ def amna ci ño xamantene sax du sax sen wa kan mais sen wa keur d'ailleurs sax da ngay gis expression bobu lañuy jëfëndiko keur gi wa keur gi dé mom liñ voilà au lieu ñu jëfëndiko expression diimi di yenente bi sallalahu alayhi wasallam mais ñom lo do ñu wax ci sax tariika bi keur gi lañuy wax keur gi comme quoi dafa am keur bu spécial ci biir tariika bi par exemple lool amul et puis keur gi xam nga li ci graw moy dañ koy yamale ci baye bi dom yi seut yi setat yi rek aristocratie ak dynastie affaire dynastie lool kessela mais xam xam ak lolu mais xaju jotou da nit dana juddo sim magge fa upp xam xam upp cielte upp yalla ko xamantene bir makka la juddo magge fa yarof bir mudina la juddo magge fa yarof lolu amuñu rapport buñu waxe makka medina nak fenen taxul ñu wax du tuwawan du touba du ndiasan du fenen du fas du fenen lolum mom dafa wara leer motax deug la yalla andal te deug moy xam xam xam xam moy deug te deug moy xam xam tamit kenn munu la wax ba weur la ba nan la sama xel wax na ko legi janguma mais comme janguma mais sama xel rafetna yow ya ko tagal sa bop mais amul kenn ku la meuna taxaw garantie na la sama xel mom rafetna parce que xel mo rafet lu ñu préfère parce que ñun ñi ñep kenn ku ci nek japp na ni xelam rafetna parce que dafa mousse parce que intelligent est ce motax wolof ne xel bu doon jaay day lamb parce que kenn ku ci nek sama xel mo la doy. Donc, nous avons fait des choses. Nous avons vraiment fait des efforts. Nous avons fait des choses. ñoñu la yalla jël jox len daraja yo xamantene ginnaw yenente yalla subhanahu wa ta'ala ñu rek wax ñu la tax imam shafi'i ak imam abu hanifa rahmatullahi ma rahmatullahi doon wax lool nan illam yakunu ulama awliya lillah fa laysa lillah waliyun ala wajhi al-ard bu de borom xam xam duñu ay wali yalla na la leen yalla amul ben wali ci ko suuf wala kon ñu xamna ko lu ñu xam na di jéggulu ci gëna guddal de yoy mais ñu baye xal bu baaxa baax te xamné wala war nañ ci def jitté lool tamit bok na ci tamit ci ki par occasion bi ñuy jéma goor goolu tamit ci di téla ñew ak yoy wala di ñew ki bi quoi waxtu wala pour ñu ko man wala. Allah.